радуючи і Уралова, і його полігонних товаришів. На відміну від безплідних кучугур, земля тут була така, що могла б усе родити. І Галя не проминула цим скористатися. Як тільки настала весна, Галя, незважаючи на те, що була вагітною, взялася копати, робити грядки та клумби, залучила до цієї роботи й вояків, що пізніше аж очам своїм не вірили, коли побачили на столі в їдальні свіжу зелену цибулю власних посадок, а свою казарму та командний пункт у вінку квітників, де кручені паничі обіймалися з красолею, а ніжна петунія та царська борідка красувалися серед жовтогарячих гвоздик та міцних повноквітних чорнобривців. Як і личить добрі господарці, Галя ще й курей та качок розвела. Правда, коли вони попідростали, то виявилось, що ні вона, ні Уралов не вміють різати птицю. І коли вже треба було це робити, то Уралов з рішучим виглядом з'являвся на порозі з дрібнокаліберкою в руках і, намітивши серед двору синьоголового селезня, на якого йому вказувала Галя, валив його з першого пострілу. Потім у них народилося дитя. Гарненька донечка, яку вони після завзятої щасливої дискусії обопільно вирішили назвати Леною, Оленкою. Це було вершиною їхнього щастя. Було, мов би, гідною винагородою обом. І Уралову за всі життєві гіркоти, яких він зазнав, і Галі за її минуле невдале кохання, до якого Уралов тепер і не думав ревнувати, бо знав, що то її природна добрість, безхитрісна, щедролюбна вдача так невдало і довірливо шукала справжнього кохання, аж поки знайшла його тепер із ним, із Ураловим. Ощасливлений народженням доньки, Уралов перестріляв на радощах усіх селезнів, усіх качок та курей задля широко розтіяного раю, свята народження першої на полігоні людини. На свято Уралови закликали всіх, хто тільки був вільний на цей час від чергувань. «Нічого в житті не боявся», – признався в цей день Уралов товаришам. «А тут, ох, перетремтів! І знаєте, що лякало найбільше?» Десь вичитав перед тим, що в Японії 36 тисяч дефектних дітей народилося після Хіросіми. Радіація, патологія, всілякі дурниці полізли в голову. Аж тоді від душі відлягло, коли медсестра сказала, що все гаразд, і на руки мені подала оцю нашу красуню-степовичку. Казав Уралов, розчулено зазираючи в блискучу нікельовану колиску. Там, зморщивши буряково-червоне личко і нічого не підозрюючи про земні діла, солодко спала чистим сном немовляти новонароджена. «Ось вона, володарка полігона», – казали про неї бійці. А мати голубливо примовляла: «Ясочка наша». І Уралов згоджувався мерщій: «Дійсно, ясочка». Хоч і не дотямлював, що це воно таке ясочка. Справді, диво дивне, ось вона тільки народилась і вже стала тут найстаршою. Всіх прихилила до себе ця маленька істота, пуп'янок, крихітний росточок життя. При згадці самого імені Оленки суворі обличчя вояків світлішили, і не було тут такого, на кого б не поширювалась її влада. Влада любові. Коли вперше дитя посміхнулося, це стало подією, сенсацією на весь полігон. Всі бігали до Уралова на квартиру глянути на Оленку, козиряли, віддавали їй честь, і в наступні дні теж не переставали бігати на квартиру за її усмішками.